biso basala kana se atango bakoko ba biso basala kana se atuele ngabande ko ayemba ka atanele o alobaka atanele o mokili oyo eko baluka ayemba ka atanele o mabele oyo eko ningana mokili echange o oye oye itindo ya motema mokili echange o mongongo ya lindo mongongo ya saye mokili echange o Baninga ebandeko boyokali sapo onge Baninga ebandeko boyokali sapo onge Baninga ebandeko kishasa ebandaka na kitambo Baninga ebandeko kishasa ebandaka na leyote lelo oyo oyo oyo kini ekoma monene o banina kisuko komi monga fulo suki na maluku Tata Mobutu ayeko sukisa kimia ekoti na mboka Mpere parti ya lokumu esangisa bana ya zai Tata moko, mama moko, parti moko, ekolo moko, mokonzi moko Bato batu na kati na nini nga na koma mawa mawa Nyonso sema kanisa venira bana nangai Nyonso sema kanisa venira libota nangai Lola mwana nangaya liboso, talaka mokumba sima na yo Ozali mobali yo, soko alemba kambino na yete Mokili echange o Oye oye kitenge mwana pari Mokili echange o Botune langa ishuwa so motema o Mokili echange o Oye oye shikito yo motema o Mokili echange o Changer, on a tombé échangé à Paris. Wilfred Street, 6 boulevard Bonne Nouvelle. Baninga et Baneko, Oyoka Alisa Poonge. Baninga et Baneko, Oyoka Alisa Poonge. Baninga et Baneko, Brazzaville, Banakana, Poto Poto. Poto Poto, Solombo, Kamonen, Antoine, Munanda, Ayemba. Lelo, Oyo, Oyo, Oyo, Oyo, Bea, Ekoma, Monene. O bandina mila talanga y matele que le pena pa Congo. Boca manite o mokili échange baneko. Basi ya mabala bakoma lelo basi ya ndumba. Basi ya ndumba bakoma lelo kobana na makwela. Babagano bakoma kosambe la nzambe pasi ya mokili ere kibango. Banina e baneko. Oyo kali sapo onge, baninga ebane kodindo yoko na banaka na maki. Nasali yetu manangbaka na legipe na bibala mujika o. Langa langa stare, ezali ba souvenir a la vinanga. Ona kosukisa, na komi na suka na saiko langa langa o. Oh, kolomboka na leli o oh, ye. Yeah. Mokili e chanje o. Oh, Botune langa itantin de yase o. Oh. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, o